Beetje gekke mix, weet je ook niet? De instrument alleen maar rechts en het trompetje links en de stemmen alleen maar links zo'n beetje. Maar ja, ze ging het. In de jaren 60 toen ze dit nummer opnamen en het in stereo gingen maken. Ja, want toen was alles nog in mono en op AM. Je hoorde de Honeybus en de Girl of Independent Means. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En nu zit alles weer in het midden. Dat is ook wel weer prettig. Want je wordt best wel een beetje duizelig van zoiets, hè? Goed. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een lekkere show vanavond weer. Met heel veel muziek. Waarvan je kunt zeggen, nou, daar kan ik zo meteen lekker bij wegdromen. Als ik zo meteen wil gaan slapen. En nou, gewoon een rustmomentje. Als je aan het werk bent. Koffie erbij. Of iets anders. Thee. Ja, als je moet werken moet je natuurlijk nuchter blijven. Hè? En dan komen we het uur wel door met die lekkere deunen. Maar we hebben meer in de aanbieding. We gaan het hebben over blinde. En dat moet je ook echt letterlijk nemen. Blinde liefde voor salsa. Dat is interessant. Het stadion Feyenoord en Crew Hospitality Services bieden Alberda uitdagende leeromgevingen. Want Alberda is natuurlijk een college, hè? En ja, het gezin moet worden gezien. En dat is een café, zou je kunnen zeggen. Hoe dat zit, wordt daar alcohol geschonken of is het weer iets anders? Je hoort het zo meteen, hier allemaal in jouw late avond. It's a feeling I'm feeling through and through. There's a whole lot of missing every time we're apart. There's a whole lot of loving just for you. Bigger than the Mississippi River near the ocean. Wider than the desert and the Utah sky. It's for you. Stronger than of Kentucky, taller than a California redwood tree, richer than a 49er, minor striking lucky. He was never rich as me. There's a whole lot of loving going on in my heart. It's a feeling I'm feeling. just for you. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and say. Vind ik persoonlijk van Dido. En No Freedom. En de Guys and Dolls ervoor met natuurlijk There's a Whole Lot of Loving Going On. En over de liefde gesproken, we gaan het hebben over blinde liefde voor salsa. Muziek, gezelligheid en dansen op gevoel. Annemarie is sinds haar 23e slechtziend als gevolg van een hersentumor. Ze wilde dolgraag haar oude leventje doorzetten, maar heel normale dingen zoals sporten bleken ineens een stuk lastiger. Maar ze liet zich niet uit het veld slaan en begon danslessen, speciaal voor blinden en slechtzienden. Wekelijks heeft ze zo'n 20 enthousiaste leerlingen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Als je leest dat blinde liefde voor salsa, muziek, gezelligheid en dansen op gevoel is, dan vergt dat enige toelichting. Nou, dat komt mooi uit, want Annemarie Nodelijk zit in de studio namens Annie Stijl, maar ook voor de salsa. Welkom. Dankjewel. Ben jij salsa danseres? Ja. Heel erg? Heel erg, ja. Maar jij hebt toch een soort beperking. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Vertel even. Ik ben dus slechtziend en dat houdt in dat ik rechtsblind ben en links heb ik een kokervisus. Dat houdt in dat ik eigenlijk een hele grote dode hoek heb. Dus alles wat van links of rechts komt, zie ik niet aankomen. Nee. En hoe kan je dan dansen? Nou, dat is het mooie van salsa. Dat doe je met een partner. Dus hand in hand voel je aan wat er gaat gebeuren. Je handen zijn je stuur, dus je hoeft niet te praten. Het is het volgen van de melodie. En iemands handen goed aanvoelen. En dan ga je gewoon vanzelf. En jij geeft daar les in dan? Nee, ik ben initiatiefnemer. Dat houdt in, ik huur een leraar en een lerares in. Ik zorg dat de ruimte er is. Ik zorg voor deelnemers en alles wat er omheen komt. zodat ik nog kan genieten ook van het dansen. Ja, precies. Ja. Maar zijn het dan allemaal mensen die een visuele handicap hebben of hoeft dat niet? Nee, hoeft niet. Ik zeg altijd, blinde liefde voor salsa is voor iedereen en in het bijzonder voor blinden en slechtzienden. Want dat kan heel goed. Ja, zeker. Dat maakt je in ieder geval duidelijk dat als je dat zelf kan, dan kan een ander het ook. Ja. Maar heel veel mensen denken natuurlijk, ik kan niks meer. Nee, precies. En klopt. Daar ga je helemaal tegenin volgens mij. Ja, omdat in de blinde wereld merk je gewoon dat er alleen heel veel balsporten zijn. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. En met, met die belletjes en zo? Ja, dat is go-ball. Dan lig je op de grond, geblinddoek. Nou, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, maar daar word je niet vrolijk van. Dus, nee. Zijn mensen vinden het heel leuk hoor. Geweldig, maar voor mij is dat niet weggenomen. Nee, dat is niet mijn ding. Ik ga dansen. Ja, dan heb je tafeltennis ook met een harde bal met geluid. Ik denk, waarom doen we niks met muziek? We zijn toch zo erg met ons gehoor bezig als non-visueel iemand. Ja, dat is waar. Ja, daar heb je gelijk in. En dat werkt perfect. Ja. Ja. En jij houdt die salsa-avonden dan? Klopt, altijd 10 weken en dat na. Het hele cursus dus eigenlijk. Juist, en dan heb je weer van onderbreking, dan weer 10 weken. In Rotterdam ben ik 5 jaar geleden begonnen, maar nu zitten we ook in Den Bosch, Amsterdam. En vanaf volgend jaar wil ik Utrecht en Limburg. Doe maar. Ja. Over heel Nederland, internationaal. Maar heb je daar dan mensen voor om dat te doen, of doe je dat helemaal in je eentje? Nee, dat doe ik niet alleen hoor. Nee. Nee, dat kan ik niet. Nee, dus er zijn heel veel mensen die daaraan meedoen. Maar het is dus ook kennelijk een gat in de markt. Nou ja, ik krijg de aanvragen binnen en dan weet ik van, hey, er is animo en dan pas ga ik er verder mee. Ik ga het niet opzoeken en zelf al mijn energie erin stoppen. Mensen hebben ervan gehoord en kan jij daar informatie over geven? Ja. En dan moeten ze het zelf verder organiseren. Dan ben ik er wel bij, maar ik ga niet al die 10 weken heen en weer. Ik leg uit hoe we beginnen en hoe je dat op kan zetten. Maar jij laat in ieder geval zien dat er veel meer mogelijk is, ook al ben je visueel gehandicapt. Zeker weten, is meer mogelijk. Ja. Ja. En zeker salsa dansen. Oh, dat helemaal. Dat is heerlijk. Als je dansles geeft, je bent al bezig met de lessen nu. Maar op allerlei plekken staat dat op de website? Of ook blindeliefdevoorsalsa.nl. Of Facebook ook blindeliefdevoorsalsa. Staat alle info, wanneer, waar, adressen, hoeveel het kost. Alles staat erop. Ja, en als mensen nu denken, ja, ik ben visueel gehandicapt. Dat zal ik wel niet kunnen. Wat zeg jij dan? Dat is onzin. Doe nog even een oproep om mensen te enthousiasmeren om te zeggen, je kan veel meer dan je denkt. Iedereen kan veel meer dan die denkt. Ik heb blinde mensen die kunnen dansen. Ik heb dove mensen zelf die kunnen dansen. En iedereen vindt het leuk. Nou, dat is een mooie oproep om daarmee te eindigen. In Rotterdam en in alle andere plaatsen, mensen moeten maar even op die website kijken, dan komen ze het vanzelf wel tegen. Zeker weten, het is echt de moeite waard. Opgeven gewoon via de website ook. Kan ook, je kan me ook bellen of gewoon komen, want je ziet een datum en een tijd. Ja, als je blind bent, is het lastig website natuurlijk. Nee, alles wordt voorgelezen. Kijk, tegenwoordig zijn we zo technisch. Hè? 2017, joh, kan geweldig. Allemaal, ja, daarom. Dan moeten mensen zelf maar eens kijken, maar dat er meer mogelijk is dan u misschien denkt, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Annemarie Nodelijk, dank je wel voor het gesprek en heel veel dansplezier. Dank je wel, heel graag gedaan. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots. Savoir en retour si elle aimera ou refusera ce premier pas. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester

Misschien ben je al in staat om te gaan slapen. Misschien word je een big dreamer. Nou, Noah Nieuw, Vlaamse zangeres, zong over een big dreamer. En verder hoorde je Claude-Michel Schönberg met Le Premier Pas. Hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over een geweldig onderwijs samenwerkingsverband met Stadion Feyenoord, Crew Hospitality Services, wat een moeilijke naam, en het Albeda College in Rotterdam. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Barry Manilow. Je hoort Could It Be Magic? Ik ken het natuurlijk van Donna Summer, die er een leuke disco-stomp van gemaakt heeft. Maar deze is minstens zo mooi. Barry Manilow hier in de late avond met Could It Be Magic. Stadion Feyenoord en Crew Hospitality Services bieden samen met het Albeda College een uitdagende leeromgeving. Tja, ze starten een duurzame samenwerking voor de hospitalityopleidingen, horeca, facilitaire dienstverlening en luchtvaartdienstverlener. De bijzondere samenwerking zorgt voor een koppeling van theorie en praktijk voor de studenten. Studenten van de opleidingen kok en gastheer, gastvrouw doen werkervaring op die aansluit bij hun opleiding. Stadion Feyenoord biedt een uitdagende leeromgeving en dat is ook nog knap sportief. Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lamfen. Interessant nieuws vanuit het Albeda. Berto Rombout is hier en hij werkt bij het Albeda. En we kennen het wel, hè, Albeda, voor mbo-opleidingen. Ja. Jij hebt enorm leuk nieuws, Berto. Wat een enorm toffe samenwerking. Ja, ik heb inderdaad enorm leuk nieuws. Als Albeda College hebben we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Feyenoord. Dat is trouwens een samenwerking die al vele jaren loopt. Ik denk dat we als bij elkaar al een jaar of 8 actief zijn samen. Sinds deze week hebben we dat bekrachtigd in het samen ondertekenen van een overeenkomst. Ja, en als we toch het woord Feyenoord horen, dan gaat ons hart natuurlijk wel ietsje sneller kloppen hier in deze regio. En dat weten jullie natuurlijk ook bij het Albeda. Ja, zeker weten. Kampioen, wij zijn kampioen, kan ik me nog herinneren, niet zo lang geleden. En daar zijn wij ook enorm trots op. Albeda en Feyenoord zijn de parels van Zuid, zoals ik het graag noem. En helemaal waanzinnig dat wij ons mogen verbinden met de landskampioen. En dat houdt dus eigenlijk in dat leerlingen van het Albeda, maar niet alleen van Albeda Zuid, maar ik neem aan van een aantal Albeda-vestigingen, kunnen dus werkervaring opdoen bij die grote club. Ja, dat klopt. Feyenoord is natuurlijk behalve een voetbalclub ook een hele grote organisatie. De Kuip kennen we allemaal als we er langs rijden, maar ik ga vanuit dat de meeste Rotterdammers het ook bezocht hebben om een voetbalwedstrijd te bekijken. Er gebeuren enorm veel activiteiten. En Albeda is een van de grootste mbo-colleges van Nederland. Maar wij zitten niet alleen op Zuid, wij zitten ook in het centrum op vele andere plekken in Rotterdam. We hebben ongeveer zo'n ruim 100 mbo-opleidingen. Het grootste deel van de activiteiten die we daar zullen ontplooien zal te maken hebben met gastvrijheid, beveiliging, horeca, evenementen en hospitality. En waarom is dat dan eigenlijk nu groot nieuws? Omdat je eerder al zei van we werken eigenlijk al langer samen met Feyenoord. Nou, het grote nieuws is dat we met elkaar hebben uitgesproken dat wij het belangrijk vinden om samen bij te dragen aan Rotterdam als maatschappij. Maar ook om jonge mensen die actief bezig willen zijn in de gastvrijheidsindustrie een kans te geven op werk. En een kans te geven om ervaring op te doen in het vakgebied. De komende jaren gaat Feyenoord zich nog verder ontwikkelen. De Raad heeft toestemming gegeven om Feyenoord City te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dat is een plan waarin de nieuwe Kuip vorm zal gaan krijgen. Dat geeft ook enorm veel nieuwe werkgelegenheid op Rotterdam-Zuid. En omdat veel van onze studenten daar ook opgeleid worden, is het natuurlijk waanzinnig mooi als we vanuit leerervaringsplaatsen straks ook werkgelegenheid kunnen verzorgen. Doordat onze studenten doorstromen, gediplomeerd naar een baan bij wellicht de Kuip of bij alle activiteiten die rondom dat nieuwe stadion gaan plaatsvinden. En jij bent dus de directeur van Albeda. Ik ben een van de directeuren van Albeda en als directeur ben ik verantwoordelijk voor alle gastvrijheidsopleidingen. En hebben jullie nou andere mooie leuke plekken? Want stel nou dat iemand luistert en zegt, ja, ik heb helemaal niks met voetbal, maar dat Albeda, dat lijkt me wel wat. Je hebt toch vast ook andere prachtige plekken waar je stage kan lopen? Ja, zeker weten. Wij doen naast de zaken met Feyenoord ook zaken met de luchthaven, zoals ik al zei. De RTHA is een partij waar wij ook al lang mee samenwerken, ook op het gebied van gastvrijheid. Maar denk eens aan bedrijven als Hotel New York, denk eens aan de SS Rotterdam, ook twee parels van Rotterdam. François Geurts leveren wij studenten aan, stagiaires aan. Ja, maar dat zijn ook sterren leerlingen die we daaraan leveren. Maar ook vanuit topsport zie je ons op allerlei plekken terug. Excelsior is verbonden aan onze sportopleidingen. Je vindt ons overal en we hebben prachtige bedrijven aan ons verbonden. Nou, dat klinkt in ieder geval als iets hartstikke moois. Hey, en het jaar is nu net van start, kan je wel zeggen. Dus ja, de opleidingen zitten denk ik gewoon vol. Nee, we kunnen nog bij ons inschrijven tot eind september. Hmm. Dat is de kans die we nog bieden. En uiteraard vanaf februari staan onze opleidingen weer open om nieuwe lichtingen met geïnteresseerde en gemotiveerde studenten te ontvangen. Je kunt opgeleid worden als medewerker facilitair dienstverlening, kok, beveiliging, handhaving, techniek, diverse techniekopleidingen, ICT, sportopleidingen. Je kunt echt kappers. kunt echt alle kanten op bij ons. Nou, dat klinkt inderdaad als, nou ja, als daar niks bij zit, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. En ik neem aan dat we alles kunnen vinden op een website. Wij zijn te vinden op www.albeda.nl. Daarin vind je de informatie naar alle colleges. En binnen de colleges naar welke beroepen je opgeleid kunt worden. En dus tot en met eind september kan je nog snel je aanmelden. Ja, dat klopt. Voor een mooie baan en voor een mooie opleiding moet je bij het Albeda College. En je maakt in ieder geval wat mee, toch? Zeker weten, elke dag is anders. Berto Romhout namens Albeda, dank je wel voor dit mooie verhaal. En ja, op naar nog meer mooie samenwerking, Stad van Harde Werkers. Dat gaan we doen, dank je wel voor dank deze... je. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. You have to say they're the ones who's coming up, and the world is in their hands when you teach the children to jump the very best they can. Ouderwetse Philly soul, zou je kunnen zeggen. Harold Melvin in de Blue Notes. En Wake Up Everybody. Zo vlak voor het slapen gaan. Apart. Kan allemaal hier in de late avond. Henk Westbroek hoorde je ervoor met Loods me door de storm. En stormen zijn er genoeg geweest de afgelopen tijd. Nou, niet hier in Nederland, maar dan in Zuid-Amerika. En onze natuurlijk voormalige Antillen. We gaan het zo meteen hebben over Café Gezien. Het gezin wordt gezien. Dat hoor je zo meteen na Rihanna. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. Eigenlijk een beetje ouderwets, hè? Retro. Rihanna. Love on the brain. Die Ridderlaatavond. Loopt tegen 10 voor 12. En ik heb nog één onderwerp voor je. Best wel interessant. Café gezien, het gezin wordt gezien. Wat betekent dat nu weer? Diana Kiewit en Brigitte van Egmond vertellen over Café gezien. Dat wordt georganiseerd door Stichting Jeugdteam. Het is een ontmoetingsplek voor en door ouders met een kind met een beperking in de Hoekse Waard. Je hoort meer in een bijdrage van Radio Hoekse Waard. Hier ook bij me zitten Diana Kiewit en Brigitte van Egmond. Zij zijn van Stichting Jeugdteam Zuid-Holland, Zuid-afdeling Hoekse Waard. Café gezien, het gezin wordt gezien. Dat is de slogan. Wat zijn jullie eigenlijk precies? Hoe moeten wij het zien, het gezin wordt gezien? Café gezien Hoekse Waard. Het overgrote deel is ouder of jeugdprofessional van de Stichting Jeugdteam Zuid-Holland-Zuid. En de stichting heeft het geïnitieerd en gefaciliteerd. Zij geven ons de kans als ouders en als professionals om een café te organiseren. Eigenlijk een ontmoetingsplek te organiseren voor ouders van kinderen die bijvoorbeeld autisme hebben of ADHD hebben. Iets wat in elk geval beperkt. Het is vooral bedoeld, vanuit de stichting is het bedoeld om te kijken, gaat de hulp goed? Zijn de mensen enthousiast? Ja, enthousiast is ook zo'n naar woord eigenlijk. Want je bent nooit enthousiast als je hulp nodig hebt. Maar als je ouder bent van een kind met een beperking, dan kun je je soms ook heel alleen voelen. En dan is het heel fijn om een plek te hebben waarin je andere ouders ontmoet, maar waarin je ook de mensen ontmoet die de hulp verlenen, zodat we van elkaar kunnen leren. In september gaan jullie voor het eerst van start. Ja. We kunnen jullie vinden op Facebook, Café gezien Hoekse Waard. En jij zei, het is echt voor ouders, door ouders. Klopt. Ja, het feit dat we hier eigenlijk ook als ouders zitten, zegt het eigenlijk ja. Al. En daarnaast, wat heel bijzonder is, is dat over het algemeen, als je als ouder gebruik maakt van jeugdhulp, heb je dus met een professional te maken. En dat contact kan heel goed verlopen. Maar het feit dat je dat je zelf soms tegen het plafond aan zit als ouder, omdat je een kind hebt die niet goed of goed genoeg functioneert in de maatschappij, kan er ook voor zorgen dat je op minder goede voet staat met een hulpverlener. En in dit café wordt sowieso georganiseerd door en die ouders en die hulpverleners. En mensen vanuit de gemeente die dit ook echt enorm aanbevelen en er ook achter staan. Dus dat is eigenlijk al een unieke samenwerking. Maar dat we ook dat op die avond zelf ook professionals komen om van ons als ouders te willen leren, dat vind ik met name heel bijzonder. Is het een laagdrempelig café? Absoluut. Ja, ja dus. In principe is het. Wij hebben van tevoren daar goed over nagedacht. Van hoe willen we zo'n avond inrichten? Wij waren van mening. We kijken naar onze eigen ervaring. Wij waren van mening dat we een stukje informatie wilden delen met de mensen. Dus we laten op deze avond ook een aantal professionals spreken. Er wordt een interview gehouden tussen een professional en een ouder. En daarna stappen we over naar het informele gedeelte. En willen we eigenlijk gewoon onder het genot van een frisdrankje of een kop koffie of een kop thee met elkaar in gesprek. Ja, want dus ook de ouders kunnen met, dat zegt dan denk ik al, ouders, door ouders. Ouders kunnen met elkaar ook zelf in gesprek ja, gaan. Absoluut. Ja, absoluut. Met dezelfde, ja, bijvoorbeeld je hebt dezelfde, iemand is doof en een iemand, dat ze met elkaar in gesprek ja, kunnen. Absoluut, absoluut. Ja, dat is ook de bedoeling. Voor. En daar is ook de bedoeling, dat is inderdaad ook de bedoeling. Ouders kunnen ook vragen stellen, die kunnen zij ter plekke stellen, maar er is ook een mogelijkheid om een vraag op te schrijven en later laten beantwoorden, zodat het anoniem kan als daar behoefte aan is. alle vragen zullen beantwoord worden. Want we hebben de professionals in huis. Dus dat is op zich is dat gewoon heel mooi. Omdat je als ouders echt met vragen rondlopen gewoon echt ook de antwoorden kunt geven. Iedere avond zal ook een ander thema hebben. Of twee thema's, dat ligt eraan. En we vragen ook ouders gericht om thema's. Want als een groep ouders ergens mee worstelt, is dat mooi voor een thema. De ouders kunnen, aan de slag kunnen. Kunnen de ouders de thema's vinden op het Facebook? Per avond zal er een aankondiging komen met de thema's. En wij vragen op een avond ook of zij misschien wat thema's naar voren kunnen brengen. Want we zijn er voor de ouders. Dus. Ja, ik begreep ook, er is wel een website. Maar er komt meer op Facebook te staan. Ja, nou, we hebben nog geen website. Er is nog geen website, dus echt alleen een Facebook-site. Ja. Ja. Oké, mensen, dus als jullie willen bekijken wat het wordt, kijk dan op Café Gezien op Facebook. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En ik wens jullie heel erg veel succes met het opstarten van dit project. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. London Grammar, hier in de late avond, aan het einde van de show. You're the strong. Het is mooi geweest voor vandaag. We hebben nog één mooi nummer voor je te gaan. Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Ik wens je nog een mooie nacht als je zo op de gaat slapen. Wel trusten. Prachtige dromen. En blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je natuurlijk een ouderwetse goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. Ik ben hier om 11 uur. En ik hoop jij ook. Dan hebben we weer lekkere muziek in de late avond. En een paar leuke onderwerpen. Dus blijf lekker hangen hier op jouw eigen lokale omroep. Bezoek intussen onze website www.delateavond.nl. Of like ons op Facebook. Ook gewoon De Late Avond. Fijne nacht. Look.